أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دې ځنا غبل ډله ذکر کوي د صحابه چې داغي توبه هغه رستو شی و درې کسان دي هلال ابن امیہ رضی الله عنه مرار ابن ربی رضی الله عنه قاب ابن مالک دام په تبوک د جهاد نه پاتې شیو او رستو یې حس بانا او عذر نه دی پیش کړي او دې ویلې چې زمونږ نه غلطی شوه د چې پاتې شیو 50 ورو به پس داغي توبه قبول شوه ده. او بیا مفسرینو علماء او داغي حال وګدرا نقل کړي دي مظهرین دل تدې وګدا کیسره نقل کړي ده. او رستو بیا روان دی یو صلی الله سید کی چې دې خلق توبه قبول شوه وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت قال تلاغلي ان ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. وآخرون او سنور کسان دی مرجونا چی رستو کڑی شوی دی امر اللہ فیصلی دا اللہ تا اما یعذبهم یا خوب سزاور کی دیتا و اما یتوب علیہم یا با توفیق بتوبی ور کی دیتا و اللہ علیم حکیم او اللہ پو دے حکمتن والا دے خودی دی رب اخلاص توبہ با سلیوا او اغا توبہ بیا قبول شوکا 50 دی پس اس دا منافقان تذکرہ چو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا هغه کسان چې جوړه دي یو شی په شکل د جمعات اتخذوا مسجدا مسجد خو نه وکړه خو دی وته مسجد وی شکل د جمعات ته جوړه دي جمعات ضرارا د پارا د ضرر ورکولو ایمان والا او توکفرا او د وجد کفرنا وتفریقا بین المؤمنین او د پارا د جدای په منځ د مؤمنانو کې وَيَرْصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ او مورچه داغه چا چې خلاف کړی د الله تعالی او د رسول داغه مخکې د دینه ابو عامر راهب مرتد شو او بیا قیصر روم سره روابطو تفصيلي واکه مفسرینو لیکلی ده. د اخلا خلقو لګي د منافقان جمعه ته جو کو نبی له سلام لرالو او ته یې مونږ جمعه جو کړلې د معذور خلقو د پاره امون دا غالو چې تاسو په دې کې لومبې مونږ وکړي دې دا پارا چې په دې کې برکت راشي انور کسان دې د مونږ له راځي. نبی له سلام د تبوک د سفر تیاری کوله jihad د روانو هیڅ مشغوله ناغي ته وی چې واپس راشم مونږ دغه ته بکوما واپس یې کې بیا دا وحراله چې دا جمعات دا خور دې قابل نه دی چې تلار شي په دې کې مونږ وکړي بلکې دا ختم ته دې شکل د جمعات جوړ کړل او دې کې دا مقصد دی او جزادا چې دې ضرر ورکړي په دې ایمان والا او تام داغي ټولګه کمای کنه چې د جمع ته جمع ټولګه کم شي بل کافر دی کنه ته کفر د وجې دا کړي د کافرو د پاره مورچه جوړ کړي د جګی برازي او دې دنه د خپل باطل نشر کړي او تفریقا او بل ډلې جوړې دي ایمان والا منځ کې بل مورچه دا د کافرو د پاره دا غا چا د پاره چې د الله او د رسول مخالف دي. دی وجنا علماء وی جساس وی دی کی دلالت ته چې هغه جمعات چې هغه د ایمان والو د ضرر د پاره جوړ شو د ګناهونو د پاره ای پای کې ولاله جایز نه ده بلکې دا غي نړول واجب دی. جساس وی په دلالت او علی ان المسجد المبنی لضرار المؤمنین والمعاصی لا يجوز القيام فيه انه يجب هدمه. کوم جمعات چې د پاره جوړل شي ایمان والو د ضرر ور کوي ګناهونه کوي پکې بدعات او شرکیات پکې کیږي کې ولاړه جایز نه دا او دا غي نړول واجب دي دغه شان قرطبی مو یې قال علماونا كل مسجد بني على ضرار او رياء او سمعه فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاه فيه هرغه جمعه چې هغه د ضرر ورکولو د پاره جوړ شوی د ایمان والا او تا ایا د ریا په خاطر به خود نه کوي یا شهرت مقصد دې دا غسړي دې د پاره جمعه جو کو دا په حکم د مسجد الضرار کې موس په کې جایز نه دی کتاب البدع والنهي عنها ده محمد ابن وضاح قرطبی کتاب دی رسول ورمه صدی عالم آغا باب تلل خپل کتاب کې چې باب الهدم للمواضع التي يبتدع فيها وان كان مسجدا دا غزینون وړول پکار دی چې پای کې بدعات کیږي اگر چې جمعات دی او استاد عبد الله مسعود رضی الله عنه خبر نقل کړی دی چې عمرو ابن عتبہ بن دیره تاقیده داغه سو ملګری وږي جمعات جو کو ظهر الکوفه کې عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ حکم کو مرګرو تا چور شوین وړو والا ناغي لاړ وین وړو والا چې دا خو تاسو په دې بنیاد جوړ کړل چې خپل غلط عقیده داغه نه شرک وای کنه دا قران حکم داو چې دا کسان داسې کړی دي منافقانو دا چل کړل دي لومبه مشران دغه خلقو باطل پرستو دغه منافقو کنه او علی احلفن او خامخا ضرور قسم بکی ان اردنا الا الحسنى چې نه د غوختی مونږه مگر نیکی کول او ثواب ګټل ور هر منافق دا چغه وی کنه چې جی با مقصد خو ثواب مونږ په دین نه جوړل چې الله لا ثواب راکړي او د الله کورم جوړ کړل دا غشان دې موي قسمونه بکی او خامخا بکی الله وی چې مونږ نه د غوختی مگر ثواب مو غوختی دي او الله یشهد الله بیان در کوي الله بیان کوي چینهم لکاذبون یقینن دی خامخا دروغ جن دی پا دی خبر اکی تک دروغ جن نی داولی کافر راضی و پا دی کی ادری گی و دا غزین و دخپل غلط نشر کی داولی پا دی کی ناروا کی گی داولی دا قرآن خلاف پا کی گی داولی دا محمد رسول اللہ سنت پا کی دخپو دلان دی کی گی پا دی جماعت کی دا ناروا پا کی گی و پا تولی گی دروغ جن خلق دی کر واللہ یشهد انہم لکاذبون دا خود جماعت خبر و جلا درگاہ جوڑ شی او پای کی شرکیات کیږي خلق راضی سجده په کې لګي سجدګا جوړ شي یا پای کې تصاویر لګي بیا یا پای کې هغه ملنګان چرسیان او بنیان راجموي چې داږي په سړټ باندې د خیرو پوړی ولاړی چې تا لامبلې هم نه ټول مر جنابت کې ګرځي چې دا هغه بس حال چې خلق داسې دی جوړ کی چې جمعات په نوم باندې او په شکلوم د جمعات ته او چې کله مقصد په روان دی کنه نو الله جل شانو وی دا خلق په خپل باندې وو یم چې زمون مقصد جی پکې دازه دازه دازه خوش کیږي پکې ناروانو پته ولګی دا چې دا خلق دروژن دي او دازه چې کوم جوکړه دا نړول قابل دي او اوس حکم کوي چې لا تقم فيه ابدا مودریګه ته په دې جمعات کې چری چری مونږ په کې اون درېږي اتنه چې جمعات کې مونږ تو درېږي ځکه جمعات کې هو دا الله عبادت کیږي بندگی کیږي او پای کې ولاړه ده الله ته قیام نه پکې او نور ارکان پکې مشته هو اهم پکې قیام نه ذکر کوشي مو دريګا لا مسجدن خامخه هغه جمعات اوس چې سالت تقوا چې داغي بنیاد کې خو دې شهر په تقوا په اخلاص داقیدی من اول یوم دا ول ورځ د هجرتنا احق ان تقوم به ډیر حقدار دی چې تو دريګي پاږي کې الله وی هغه جمعات چې داغه بنیاد په تقوا دی په اخلاص دی دا ول روز نه جوړ شوی په دې نیت باندې دی نو دا ډیر حقدار دی چې ته پکې ودرېږي دا کوم جمعات یاد دی نو دې کې مفسرین تقریبا اتفاقی قول دا کوي چې دا مسجد قباء یاد دی چا پکې دا ویلو چې مسجد نبوي یاد دی هلمبه جمعات چې په اسلام کې جوړ شوی دی نو مسجد قباء دی ځکه نبی له سلام چې هجرت وکړو له مدینه ته نو رسیدلې قباء کې سار شو افتنیما اول ته جمعات جوړ کونو په اسلام کې لومبي جمعات هغه ده کنه نو الله جل شانوی فقار دي چې پای کې ودرېغه حدیث کې داغي فضیلت هم راغله ده چې چا په دې ورکا ته وکړو نو نفلی حج د نفلی عمره برابر ده لیکن نفلی عمره چې کړی افی رجالن په دې جمعات کې د مسجد قباء شه ده په دې کې داسې ناری نه دي یحبونا چې هغه خوخی ان یتطهروا چې ځان خپاک کی ځان خپاک کی د جمعات کې ناری نه دی پته ولګي د جمعات د ناری نه او زیره زنانه او زیره رجال دی پکې رستو بمراشي ان شاء الله کا حق کې ها چل ته ذکر کئ نالتا سوره نور کې نالتا هم دا ذکر کئ د ایمان والا حال ذکر کئ ها نو وی فی بیوت اذن الله ان ترفع او اوس کرا پی پدې کې رجال دی یسبح له فیها بالغدو ولا صال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله تم رجال ذکر کړی دی رجال د رجل جمع ده کنه رجل سړی ته وی کنه د زنانه جمعه تراتلی شي دا نه دی جمعه کې موږ نشي کولای چې کله تنظیم شته به پردګي پګنګي لیکن غوره نه دی بهتر موږ دا غیر چې کم پکور کړي تقریبا په دې اتفاق سره کې چې اختلاف نشته نو ځکه چې فيه رجال پدې کې ګورې ناری نه دی ایو حبونا خوخی ان یتطهرو جزان خطاک کی من الاحداث والجنابات والنجاسات دا بیودسونا دا پلیتونا و دا جنابتونونا یا من المعاصی و رزائر الاخلاق دا گناہونونا و دا ناکار خوینونا مظہری ابو سعود نے او خازن وی ویدی زان دا پلیتو دا جنابتونونا پاکی دا طول نجاساتونا دا قول دا اکثر مفسرین دا امام راضی وی په مراد پرې دا طهارت طهارت من الذنوب والمعاصي دي ګناهونو نه ځان بچ ساتي ښا د ګناه او دا قول په ګڼو طریقو متعین دی غوي او دا غي وجه ذکر کړی دی خازن او دام کې شي چې دواړو ته شامل کا معنا طهارت د باطنوم کې د کفر نه د منافقت نه او د ګناهونو نه او طهارت ظاهري مشته د بهو د سون او د نجاسات نه په بو باندې او بیا بعضی مفسرینو تفسیر دارا نقل کړل چې مسجد قباء والا بلوم به پلوټو باندې استنجا وکړ نو بیا یې په بو کول نه ځکه ویې ته سحر خدا خبره سندن صحیح نه ده غوري سندن صحیح دار چې غي په بو باندې کوله صرف په بو باندې او دا ډېر به تر ده چې صرف په بو باندې وشي اگر چې صرف پلوټو باندې هم کیږي ها دغه حدیث مستقل په دې باب کې ډېر حدیث راځي محدثین په بابونه تړي چې دا باب د بیان د استنجا بل احجار کې چې نبی رسول سلام صرف په کاڼو باندې په غټو باندې کړی او کله صرف په بو کړی دا نو دواله استعمالول څه اهم نه دي چې خامخا دي په یو سره داسې وکړي د ډېرې پاکې د پاره نو خبره ده لیکن دا د نوې چې مخکې ما په کاڼو یا په لوټو باندې کړی نه ده شوی یو خواغه چې هغه ملک لړل دی خو ځان له مسله ده او په عامو حالاتو کې استنجا به لهجار هم کافي ده ها او دې مقام کې د دې خلقو حال دا و چې دی په بو ځان پاکو ځکه ویني ته تطهرو او روایت راځي دی په والله يحب المطهرين او الله خو خی ځان خفا کوونکی زکات په حارت غره دین اسلام ستانه وړي او الطهور شطر الايمان او ته ویلي خدای د ایمان برخره د ایمان حصہ ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی جامه وم پاک ساتي او ثيابك فطهر والرجز فهجر جامه پاک ساته هر قسم پلیتی او ګندګي پرې ده ا د مسلمان شان ده دې ځان پاکي خصوصا د عبادت لپاره ځان پاک کړي صفا کړي جامع صفاده او دغه وجره چې علما او لیکلي چې په کومه جامه کې ته په غم خاده کې نشي ګرځې دي بار نشي ګرځې دي پای کې موز کول مکروه دي دا خو د شرع قایو د فقره کتابونو مسلم ده او اصل دم ده چې قرآن کریم موږ ته حکم دا کړو چې تاسو کړه د الله پور ترازه او جماعت ترازه او موږ کوه نوزان خیسته کې ښه په خیسته طریقې باندې دا وکړي او ځکه الله هغه کسان خوښوي چې هغوی ځان ښه پاکوي ښه نو دا ځان پاکولو عطر لګولو خوشبویي دا ګورې د ټولو انبیاو سنت دي د ټولو طریقه ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وآل وسلم طریقه خو بیا دا وه چې هغه به هر فرض لمونځ ته اودس کوو اخر کې بیا حکم راغی تخفیف راغی لیکن هغه استحباب باقي و نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه تر مرګ پورې هر اودس ته ځان هر لمونځ ته ځان ځان اودس کړی دی اگر چې اودس پہ او داس به او خو ارم موږ ته ځان ځان او داس کله چې دا داس ځان له فضیلت ته د سره دان دامونو پاکواله راغی صفائی رااله خیر ویری لاړو او د الله دربار کې ودرېګم چې زه صفا ولاړم والله يحب المطهرين الله خو هي ځان پاکون کیا بني ادم خذو زینتکم عند كل مسجد افمن اسس بنيانه على تقوى من الله استقابل ذکر کوي یو طرف ته هغه سړی دی چې هغه د خپل تعمیر د آبادی بنیاد د الله پر رضا او د هغه په تقوا یې خې دی او بلې غاړې ته یو سړی دی چې هغه بنیاد یې خې دی په داسې معاصی او ګناهونو جرمونو باندې چې مقصد یې پکې هغه دی نو داسې دی لکه یو سړی چې د نوړیدونکي کمر په غاړه باندې دیوال خېږي نو ظاهر دی چې را پریوزي به کنه نو دغه مثال د ده دی دغه شانتی به دی سره د خپل بادی ناګر چې په ظاهر کې شکل د جماعت ته جهنم منځ نیو ځي ښه اگر تر په جماعتونو جوړول شي او خو ایمان نه یو اخلاص نه بیا خو د مکه مشرکان به ټول جنت کې لټ شي ولې د الله کو رغي جوړو هغې لپاره چنده کړی وه، هغې لپاره بلوی انتظام کوو، ځکه افامان اساسه بنیانه هو آیانو هغه څوک چې یخې دی بنیاد خپل مانه د آبادې خپلی بنیاد د آبادې خپلی علا تقوا من الله په تقوا د الله ورضوانو په رضامندیا دغو خیر غوره دی امن اساسه بنیانه هو یا کاغه څوک چې هغه یخې دی بنیاد د آبادې خپلی علا شفا جروف هارم په غاړه د کمر پریوتون کی نفن هار به فی نار جهنم نو غرزه سره د په اور د جهنم کی هغه سره د جهنم تلال شفا غاړه ته وی ښا او جروف دا کمر ته وی او هارغه ته وی جګړه غرزيږي علا شفا جروفن هارن په غاړه د کمر پریوتون کی چې کمر دې ران وړيږي فن حاربی اون وڑی سر دا زنا جہنم تا مانا دے سر زنا جہنم تا بوتو خواه دے و سر و جہنم تا لارو دا من خلق یو بل دعا کینو یا اللہ دے شفا نتیب کی شفا و شفا خو غالی پہ ہوئی دا دیوال غالا کدا بلے غالا یادے یا کدا کوئی غالا یادے دا سر غالا یادے تا پیدا سود دا شفا و آیا وائی اللہ دے تا تا شفا نتیب کی شفا دا دیشین زیر و آیا مانا صحت و تندرستی کنا ندی بزروی اللہ جل شفا در بیوی اللہ جل مالی چھتا شفا را نکی شفا خو غالی توی اتر سا غالی آدھے کمر غالی آدھے کتا بلے غالی آدھے کتا کوئی غالی آدھے علا شفا جروفن حارن خا فغالا دا کمر پریوتون کی فنحار بیهی فی نار جہنم نو غرزت سرد دا پور دا جہنم کے واللہ لا یهد القوم الظالمین او اللہ ثواب نور کی دا سی قوم ظالمانو تا اگر چڑی را بادے کڑی خا کہ جماعت شکل جو کڑے والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تعالی توفیق د نیکه نور کی قوم ظالمانو ته نبی علیہ السلام حکم کړو ختمه کې ولا کنه او غي ولا اون ولا کنه او اړ کولا دې بدا فروته دل او غږ نشکولې په خپل باندې نه الله وی لا یزالو همیشه به وی بنیانهم الذی بناوا دا باندې د دې هغه چې دې جوړ کړی دا ری پتن فی صدوره قلوبهم غصا او سوزش د دې پزلونو کې او سوی د دې پلونو کې پاتې شو ریبا حرارت ریبا سوزش ریبا غصا مر سبب د غصې د دې پزلونو کې الا انت قطع قلوبهم تر هغه وخت چې ټوکړي ټوکړي شي سړنه د دې مر تر سوچ دې مردار شه نه کنه دا له سوزي ښه کنات ومن الموت کنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي ودا الا ان تقطع قلوبهم کنایه د مرګ نه دا خبره د امام مجاهد د امام قتاده نوم نقل ابن کثیر ذکر کړی دا الا ان تقطع قلوبهم تر هغه وخت چې ټوکړي ټوکړي بشي زړونه د ایمان مردار بشي او الله علیم حکیم او الله په ذات ته حکمتونو والے په دې هر مخلوق ته جنې دا احوال او دمخه ته دي کله چې دې دا دوره بدمعشه کین الله دغه وخت په دې عذاب ولې راولې چې جوړې جمعه ته مقصد به خراب وي حکیم دې مهلت ورکی کنه چې ګورم چې دې سکه سوره بدماشي کوي ډېر دین سوره خلاف کوي دا باندې واګه سستی کړی دي دې زرا خوا ترغیبات شروع شو جهاد ته او پاغا ترغیباتو کې لفظ تاکیدات موجود دي په جزا کې ها ا دې ته مبالغه وي چې الله د مجاهد حال ذکر کوي کنه ناغله په ترغیب کې ډېر مبالغه ذکر کوي ان الله اشترى من المؤمنین ور تر تروسه پورې حال متکلفین ان الجهاد ذکر کنه چې کوم کسان د جهاد نه رسته پادشوي کې ګڼ قسمونه سو به منافقانو دای حال خو ځان له ذکر شنا کار خلق او فقست پادشوي دی دروغ بانی کی سو به بکاون دی چې اغي ته سورلې نه ملاوي درته او جن غری باران پادشوي جوړل دی سو به هغه دی چې اغي پادشوي دی خو خپل غل پاتې کې دوه پیمانو به غلطی کړل دا ایمان والے ګورنه کان خلق دی ښا توبه قبول شوی ده اگر چې د جهاد نه پاتې کېدو خصوصا د حضور سلام په معیت کې خلوي ګناه تصور کیږي لیکن الله غي معاف کړی دي توبه قبول شي درست را روان دي نو دې ځنه اوس ترغیب ذکر کوي جهاد ته چې تاسو پاتې نشئ چې تا بهشکا الله اشترا من المؤمنین اغستری د ایمان والنا انفسهم زانون د دی و اموالهم و مالون د دی بان لهم الجنه پدې چې بشکا دې د پار جنت ته معنا بدله کې باد دې دې له جنت ور کوي معنا بدای بیان له مول جننه په بدله د دې کې چې دې له با جنت وي ته جنت دور آسان خونه دی چې ته ځان نه کړې ته به مال نه لګې او جنت کې بلټېږي ځکه انسان ته لکه څنګه چې خپل ځان محبوب دې نه داړم به دې خو دې نمبر او ته مال ډېر وخت دی نا الله وی خپل ځان بم کړي طلبت وی ویناو به دا رنګ مال بم لګې نو جنت بدر کوم او صفاتونه وګوره یو قاتلون فی سبیل الله جنگیږي دا الله په لار کې دا الله په لار کې او دې ته بیا تجارت ویلې وکا دا قتال نه دی اصل کې د کافر سره جنگ نه دی بلکې دا تجارت ته باپار دی او د دین لوی باپار بل نشته هل وی باپاری لوی باپار کوونکی او تجارت کوونکی مجاهد دی سوره صف کې براشي کنه یرجون تجارتا لن تبور دا تجارت ته کنه حل تاسو ته دا تجارت نه هم الله جل شانه تجارت ته کنه قال ته ان شاء الله ذکر د دې راشي یقاتلون فی سبیل الله دی جنگی کی دا الله پلار کی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم خ دا خیرستو ذکر کړی دی ښا فیقتلون وجنی بکافر الا ویقتلون دیبم وجل کیږي دیبم شیطان کیږي ولې جنت دا آسان کار خو نه دی چې دبا ځان مرګ ته نسپاره الله تعالی جنت درکې ویقتلون او جنگ کې ګول نه ویشي لیکيږي ښا دی هم وجل کیږي شیطان کیږي بس صحابه شیطان شوی دي انبیا شیطان شوی دي ویقتلون او وجل کیږي با وعدن وعده کړی دا الله وعده علیه دا غف زملا حقا حق دا حقا فی التورات په تورات کې مو او الانجیل په انجیل کې مو او القران قران کې مشتا ور سوره مبالغه یو دا چې الله غسل کړی اشترا اباځي کسانې مو په چا خر سونه وي په الله باندې خرچ یو کنه الله تا غسل نه ثاني استادان او صاحب بدن غسل لري کنه استا مال استان غسل لري کې خپل اختیار نه چلے چې خپل اختیار دې په خپل ځان کې او چلو او خپل اختیار دې په خپل مال کې او چلو دا خو تا ځان الله باندې نه خرچ کړي په الله باندې مو خرچ شو نو دویم دا چې به ان لهم الجنه د دې بدله کې بجنتی نبی او وی وعدن دا ګور الله وعده کړی دا ظاهره ده چې الله د خپل لوس خلاف نه کوي بل علیه دا په زمنا دا زمنا علی د لزوم د پاره راځي بل حقا حقا بل یوازې دی کتاب کې نه تورات کې وا انجیل کې شته د قران کې شته د وړو آسماني کتابونو کې شته ده مبالغې ذکر کړې جزاکه او من اوفا بیاهی من الله او سوق دې ډېر پوره کون کې د وعده خپل د الله نه الله وعده کړی دا نو سوق دا تشته چې هغه د الله نه ډېر د لوس پوره کون کې شته نه نه پس تبشرو نو خوشحالی وکړي ببیعکم الذی باغ سودا خپل بایاتم دی چې تاسو سودا کړی دا غي دا کومه سودا م چې کړی دا ډیره مبارکه سودا د مجاهد ته وي ښا زیر حاصل کې پس تبشرو مدارک نصفیح نبی عالم هغه وی دلیل دی علی ان کل اهل کل ملت امروا بالقتال ووعدوا علیه چې په هر ملت کې کدی يهود مذهب په خپل دور کې کدی نصاراو کدا دین اسلام دی ار یو ته دا حکم شوی دی چې تاسو به کافر سره جنگیږي او دی باندې سره وادي شي او عیدو علیه دا شان خازن موي فيه دلیل على ان الامر بالجهاد موجود في جميع الشرائع ومكتوب على جميع اهل الملل پدې کې دلیل دی چې حکم د جهاد موجود ټول شریعتونو کې او دا لیکل شوی دی ټول اهل ملت ته پاره ټول د پاره لې ذکر فی التورات والانجیل والقران بیا چې کله الله وعده کړی دا نو دا غنه زیات پوره کوون کې دا وعده لا سوق دی اشتہ نو فاست تبشیرو خوشاله شه بی بیعکم الذی فبیع اخفل آغا بایاتم به چې تاسو بیع کړی دا آغا هغه سودا هم کړی دا ځانم ور کړی دی مالم ور کړی دی خو بدل کې جنت اغستې دی نو خو سودا هم کړی دا ډیر ارزانه ته ملو شوی دی ډیر ارزانه دا کدا سور عمر دی دنیا کې اړو کته تیروم کې کدا یا ور اخو سره بیا پزان نه کاړو پاتیم شي دنیا کې او اخو دل الله د نو ختمیدونکې ژوند در پی خله خوشاله ذکر فاستبشروا او ذالک هو الفوز العظیم او دا داغه کامیابی لویا صرف کامیابی نه دا لویا کامیابی ده غال عظیم صفته ولا ذکر کو چې الله او ته لویا وې کنه نو ما تا داغه پایان نشو معلومول دي دا سوره لویا ده حدیث کې راځي چ عام جنتیان کله په جنت کې داسې بعضې کسانو ته ګوري کنه چې دا غي مرتبه به دور اوچته لکه په دنیا کې چې موږ ته ستوري ښکاری دومره اوچته مرتبه ده معنا کوم مقام کې دی غي لکه راحتونه دي کومه خوشاله دي دا غي د عمل د وجې اجه څومره اخلاص سره غي د الله په دین عمل کړل دا غي درجه دومره اوچته ده لکه دنیا کې چې موږ ستورو ته ګورو دا ستوري نه دا ګور ډېر غټ دی دنیا نه غټ دا مشتري ستوري چې دوی مخامه نن سبا سینزانان وي دا د زمکه په نه هم راغټ دی د زمکه نه هم راغټ څه ستاره د زمکه نه دا به سوري او بیا انور د انور خدومره غټواله چې د ټولې سیارې راوځي کې د غټواله نه زیات او دا موږ ته سمره ښکاری سمره لوګی را ښکاری دا دومره لوی سیاره ده موږ ته لوګی ښکاری نه دا غشان دی وي دا یو چت مقام وي ذکا الله وی الفوز کامیابی ده العظیم لو یلا نو سوی دا سوق دی چاغیتا الله دا بشارت او زیر ور گئی اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله مبشر المؤمنین لصفتون دا غی ذکر کی ها اتائبون دا کسان دی چې توبې استون کی دي توبې استون کی دي الله تعالی دا را ګناه کې نه دي شوی بیا مو یالا توبه که زمانه شوی ولې ډېرې غلطۍ دا سړي چې مونږ پوي ګناو زمونږ نه بشوي دا وجه چې محمد رسول الله مونږ ته طریقه خې دا غنه خو لفظ شو خطا نه کی دا الله ته معصوم او بچ ساتلو چې څنګه فرض مونږ وکړو وی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله او دیمو ته طریقه کولی و چې استغفار کثرت سره وایخه دیو جنا مسلمان هر وخت توبه وکړي الله ته او هر مونږ ته ودرېږي نو پای کې الله ته جړا کوي اخر کې چې کلمونس ختموي اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرتا من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم پرې سلام جار بازی کړه الله نو سوال کوي یا الله زمانه ډیر ظلمونه او زیاتی شوی دي ګناهونه رانه کیږي او شوی دي یا الله تیرا توبه کي زه دې معاف کړم زه کامیاب شوم کړ اتائبونه معنی هم اتائبونه دا توبه استونکې دي په هر وخت کې العابدون عبادت او بندگی کوونکې دي د الله په هر حال کې روزي او کشپې دی ناروغ دی او کروغ دی دی مالدار دی او که بیمار دی مالدار دی او که غریب دی بیمار دی او که صحت مند دی نر دیو کا خزدا هر حال کې دی عبادت کیدا العابدون عبادت کوون کی الحامدون ستاینه کوون کی دی داغو حمد او ستاینه د الله کی په هر حال کې قدم چې اخلي وی الحمدلله قدم چې اخلي دی الله له حمدونه الله له ستاینی الحامدون ته مسلمان خپل کې دا کلمه لګې دی لیدا چې الحمدلله چې خبره کوي معمولی نعمت مخ ته راځي نو دی وی الحمدلله الحامدون تائنی کون کی داغ دی داغو نمی پخلو کی پروت تے دانا چه سار شی و ماقام شی او دا اللہ ستائنی چه تونے کی او پلانے پخلو کی پروت تے پلانے کا کادا سے دے پلانے کا کادا سے دے خان کا کادا سے دے نواب دا سے دے پی اے سیب دا سے دے مین اے سیب دا سے دے پلانے دا سے دے ڈنگی دا سے دے دا سار نتر ماقام دا غصی پتونے کی خان نا الحامدون ایمان والا حمد و ستائنی صرف دا اللہ کی السائحون گرزیدون کی دی دا جہاد دا پاران دی چی گرزی قدم اخلی دا جہاد دا پارزی حدیث کی نو سیاحت امتی الجہاد کی سبیل اللہ او یو روایت کی دام را غری دی چی السیاحت و طلب العلم السیاحت و سیاحت دار چی دا اللہ دا دین طلب کوئی خواہ دا قرآن دا درس تا حاضری کئی دا حدیث و درس تا حاضری کئی کوشش دار چی دا پا قرآن پوشما و دا پا حدیث پوشما سائحونا دوارا مانی دلتا کولشی نصائح مجاهد تموي لکه دا قول دا عبد الله مسعود دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقلو چغیوی دا روزه دار تموي الصائمون او دا قول حدیث دا عثمان رضی الله عنه کې راغلو چې مجاهدین تموي الصائحو او دا روایت قرطبی ذکر کړو چې صائحین طالبانو تموي دا یو چې قرطبی روح المانی مظهری وغیرہ ذکر کړی چې د دې درې تفسیر کیږي الصائحون معنا الصائمون روزه دار دي روزي نسی الله دا پاره نو دویم الصائحون طالبان دا علم دی دا قرآن و سنت علم حاصلی نور علمونه نگوری نو دریم الصائحون جهاد کو انکی دی دا اللہ پلار کی مجاہدین الراکعون رکو کو انکی دی اللہ تا عجزی ادو سکی الساجدون سجدہ لگو انکی دی اللہ تا سجدی کو انکی دی اغتا تندے پزمک اغتا لگو لے دی الامرون بالمعروفی حکم کو انکی دی دنے کو یو بلتا یو بل ته خبره کوي نه یاد الله خبره کوي یاد الله د رسول خبره کوي بل خبره نه الامرون بالمعروف وانا هنا عن المنکر او بندون کی دي خلق د نارواونه خلق د نارواونه بندي د قران خلاف د حديث خلاف خبره چې سو کوي د سنت خلاف لاغینه بندي پاغي باندې رد کوي نبل والحافظون لحدود الله او ساتنه كون کې دي د احکام د الله د الله د احکام ساتنه کوي دغه حفاظت کوي دا وګوره نه اوصاف الطائب والعابدون والحامدون دري الصائحون سلور الراكعون بنزو الساجدون شفق العابرون بالمعروف هو الناهون عن المنكر اتو الحافظون لحدود الله نه اخري وبشر المؤمنين او زير ورکا دي ایمان وال او تا مانا دا مخ کې زیر چې کوم مخ کې آیات کې تیر شخه دي له دغه زیر ورکا چې الله به جنت تبوزي او خص او دای کړی دا نه دا المؤمن دي المؤمن کامل درجه کې پد کې ایمان دي ښا دا اوصاف والا صحیح مانو کې صحیح مجاهد دي او صحیح مسلمان دي چې دا صفات پکې چې سوره سوره پد کې کمې لري دومره دومره د اسلام کې او ایمان کې کمې لري که نقصان دي پکې بیا وته وایي واخرونا او سنور کسان دی مرجعون لامر الله چرستو کلی شوی دی فیصلی دا اللہ تعالی تا اما یواز دیوهم یا خوب سزاور کی دیتا و اما یتوب علیهم او یا با توفیق دا توبه ور کی دیتا واللہ علیم حکیم و اللہ پو دی حکمتنو علا دی واللزین اتخذو مسجد آغا کسان چی جو کلی دی یوشی پشکل دا جمعات ضرارن دا پارا دا ضرر ور کولو و کفرن او دا وجی دا کفرنا وتفريقا بين المؤمنين و دپاره د جدای په مینه د ایمانوالو کې وایره سعاد لمن حارب الله ورسوله من قبل او مورچا داغه چا چې خلاف کړي د الله او د رسول داغه مخکې د دینه ولا يحلفن او خامخا ضرور به قسمونه کوي ان اردنا الا الحسن چې نه دی غوښته مون مگر ثواب نه دی غوښته مون مگر نیکی کول والله يشهد الله بيان کوي انهم لكاذبون شي يقينن دي خامخا دروغ جن دي لا تقم فيه ابدا مودريګت پدي جمعات کې چري چري لمسجدن خامخا هغه جمعات اوس سال التقوا چې بنیاد کې هو دي شولې په اخلاص تاکيده من اول يوم داول ورځ د هجرتنا احق ان تقوم فيه ډير لایق دي چې ته ولاړو کې پاګه کې فيه رجال قد كدا سناري ندي يحبون ان يتطهروا شخخي جزان خفاك كي والله يحب المطهرين والله تعالى خخي جزان خفاك انكي افمن اسس بنيانه ايان واغسوك چيخي دي بنيان دا پاديخ پلي على تقوى من الله فتقوى دا الله ورزوان او پرزا من دي داغو خير غرد امن اسس بنيانه ياغو اباده داغ چاچه خید بنیاد دا باده خپلی علا شفا جروف انحارن پغارا دا کمر پریوت انکی فنحار بیهی فی نار جہنم نو غرزیت سرد ادن اور دا جہنم کے واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ ثواب نور کی دا سقم ظالمانو تا لا یزالو بنیانهم اللذی بناو امیشه بای دا بادی دا دی اغا چی دی جوڑا کرده دا ری بطن فی صدورهم سوزش و سبب دا غصه دا دی پزرنو کی فی قلوبهم دا دی پزرنو کی الا انت قطع قلوبهم ترق وقتا چی تکری تکریشی زرن داغی والله علیم حکیم اللہ تعالی پو دی حکمتنو والا دی ان اللہ اشترا من المؤمنین بشک اللہ تعالی اغسط دی دی ایمان والاونا انفسهم زانون دا دی واموالهم مالون د دې بیان لهم الجنه فبدل د دې کې چې دی لبا جنت وی یقاتلون فی سبیل الله جنگی کی با پلار دا الله کې فیقتلون وجن با کافر لا ویقتلون دی با مجل کیږي وعدن علیه وعد کړی دا الله وعد لازم د پزیمه دا وجوه چې ستانی وتوی وعدن علیه وعد د پزیمه دا حقا حقا التورات والانجيل والقران بتورات کې او په انجيل کې او په قران کریم کې ومن اوفا بعادي او سوق دي ډير پوره کوونکی د وعده خپل من الله دا الله تعالی نه فاستبشرون الزير حاصل کې او خوشاله شي ببيعكم الذي بايعتم به باغ سودا خپل چې سودا مکړه د پاغه وذالک هو الفوز العظیم او دا دا کامیابی لویا الطائبون دا توبه استنګری العابدون بندگی کوونګری دا الله په هر حال کې الحامدون ستاینه کوونګری دا غو الصائحون ګرځیدونګری د جهاد د پاره یا صائحون روجی نیونګری د الله درزاد د پاره یا صائحون طالبان د علم دی طلب کوونګی د علم دی ګرځیدونګری د پاره د علم حاصلولو الراکعون رکوع کوونکی دی الله تا الساجدون سجدی کوونکی دی هغه تا الامرون بالمعروف حکم کوونکی دی خلق تا د نیکو کارونو والناهون عن المنکر او بندون کی دی خلق نه راواونا والحافظون لحدود الله او ساتنه کوونکی دی د پلو د الله د احکام د الله وبشر المؤمنین او زیر ورکا داسی ایمانوالو تا دغه زیر چې مخکې آیات کې تیسو.